grupie dwóch, więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 maja, jest 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa swoje drzwi otwierają galerie handlowe, hotele, muzea i biblioteki. Obchody święta 3 maja w dobie epidemii prezydent w orędziu mówił o szczególnym czasie i potrzebie jedności. Według szefa amerykańskiej dyplomacji Waszyngton ma dowody na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe od dziś ponownie otwarte. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy zachować odległość i nosić maseczki w miejscach publicznych. Od dziś można też umawiać się na zabiegi rehabilitacyjne. Dostępne będą również niektóre muzea czy biblioteki. Jedną z instytucji, która po długiej przerwie znowu zaprasza zwiedzających, jest Zamek Królewski w Warszawie. Pierwszych gości o 11.15 przywita jego dyrektor Wojciech Pałkowski. Otworzymy bramę zegarową jako bramę do historii, bramę do przestrzeni ceremonialnej królewskiej. No i uważamy, że zamek musi swoim funkcjonowaniem stanowić pewien znak nadziei. Udostępniamy taką trasę po wnętrzach historycznych, która obejmie mniej więcej 1/3 powierzchni historycznej zamku, po to, żeby pokazać, że zamek nie tylko trwa, ale również zaprasza. Od dziś także zmiany dla pracowników, uczniów i studentów transgranicznych nie muszą już przechodzić obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny. Nowy przepis nie obejmuje służb medycznych i pracowników domów pomocy społecznej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Te, które są narażone najbardziej jeszcze na zarażenia i które teoretycznie mogłyby z tego powodu tutaj stworzyć nowe ogniska chorobowe. W związku z tym, co do zasady, wszystkie osoby, które pracują w terenach przygranicznych, będą mogły w tej chwili poruszać się bez tej 14-dniowej kwarantanny. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, z którymi graniczy. Przekraczając granicę, wystarczy przedstawić Straży Granicznej dokument potwierdzający pracę lub naukę w sąsiednim państwie. Święto Narodowe 3 maja w cieniu epidemii. Z powodu koronawirusa tegoroczne obchody 229. rocznicy uchwalenia przez Sejm 4-letni pierwszej w Europie konstytucji były skromne. Uroczystości w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, które zawsze gromadziły tłumy, ograniczono do niezbędnego minimum. Bez szerokiej publiczności, bez defilad, parad i pikników. Narodowe święto w rocznicę uchwalenia konstytucji z powodu koronawirusa wyglądało inaczej niż w ubiegłych latach. Większość instytucji zachęcała do świętowania online, a okolicznościowe orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w wielu miejscach nawiązywało do aktualnej sytuacji. Kochamy wolność, chcemy korzystać ze swobód, rozwijać się, bogacić, cieszyć się własnym życiem. Ale gdy stanęliśmy przed tak wielkim wyzwaniem, z którym możemy uporać się tylko wspólnie, to zachowujemy się rozsądnie. Jesteśmy zdyscyplinowani, mobilizujemy się i pomagamy sobie nawzajem w codziennych trudnościach. W tak trudnym czasie potrzebujemy ładu, porządku i jedności, dodał prezydent. A to, jak mówił Andrzej Duda, gwarantuje konstytucja i zapisane w niej artykuły. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś, kwadrans po 8, prezydent Andrzej Duda ma wygłosić oświadczenie. Odszkodowania dla rolników, program polityki hydrologicznej i akcje edukacyjne o oszczędzaniu wody. Rząd działa w wielu płaszczyznach, aby przeciwdziałać skutkom suszy. O tym problemie z przedstawicielami rządu rozmawiał w zeszłym tygodniu także prezydent Andrzej Duda. Odszkodowania za zeszłoroczną suszę zostały wypłacone w 90%, przypomniał w Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Prezydent porozumiał się z rządem, aby te pozostałe środki trafiły do rolników jak najszybciej. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że tak się stanie. 91 tysięcy rolników dostało odszkodowania w ostatnich dniach, a ostatnie 30 tysięcy rolników na razie otrzyma zaliczki. Uczciwie muszę powiedzieć, te środki, które były zagwarantowane w budżecie, w znacznej części zostały wykorzystane na walkę z koronawirusem. Rządzący uspokajają także klientów. Polska jest dużym producentem żywności i susza nie spowoduje, że półki w sklepach będą puste. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone mają poważne dowody na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan, powiedział sekretarz stanu Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji zarzucił władzom w Pekinie, że ukrywały informacje o skali zagrożenia. W wywiadzie dla telewizji ABC Mike Pompeo oskarżył władze w Pekinie o to, że próbowały ukryć przed światem skalę zagrożenia i prowadziły kampanię dezinformacji. Te działania doprowadziły do poważnego kryzysu, który spowodował mnóstwo ofiar śmiertelnych i gigantyczne szkody ekonomiczne na całym świecie. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że zgadza się z oceną amerykańskiego wywiadu, że wirus nie został stworzony przez człowieka i nie był modyfikowany genetycznie. Wyraził jednak przekonanie, że patogen pochodzi z laboratorium w Wuhan, które zajmowało się badaniami odzwierzęcych wirusów. Nasz wywiad będzie kontynuowany szczegółowo weryfikowanie tych informacji, byśmy mieli pewność. Mogę jednak powiedzieć, że wiele dowodów wskazuje na to, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. A na początku kolarstwo, bo hiszpańska gazeta AS przedstawiła nieoficjalny plan Międzynarodowej Unii Kolarskiej na ten rok. Sezon ma się rozpocząć w sierpniu od jednodniowych zawodów w Stradę Bianche. Pierwszym wieloetapowym wyścigiem ma być Tour de Pologne, co jest bardzo dobrą informacją, bo jest duża szansa na mocną obsadę. Kolarze mieliby się ścigać na polskich trasach od 5 do 9 sierpnia. To są wciąż nieoficjalne informacje. Kalendarz ma zostać ogłoszony jutro. Teraz piłka nożna i spore zainteresowanie Michałem Karbownikiem. Piłkarza Legii Warszawa chce kupić Celtic Glasgow, ale Szkoci mają sporą konkurencję. Karbownik jest łączony z Sevillą, Tottenhamem, a nawet Realem Madryt i FC Barceloną. Co ciekawe, rozmowy między Legią a Dumą Katalonii były już na bardzo zaawansowanym poziomie. Mistrzowie Hiszpanii chcieli kupić Karbownika i od razu wypożyczyć do innego klubu La Liga, aby się sprawdził. Niestety pandemia sprawiła, że transfer nie doszedł do skutku, ale zainteresowanie nie mija. Na tę chwilę wydaje się, że najbliżej młodego polskiego zawodnika jest Tottenham. Futbol powoli wraca do normalności. Niemiecki dziennik Bild informuje, że wszyscy piłkarze Bayernu Monachium otrzymali negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Dziś treningi w małych grupach będą mogły wznowić kluby PKO Ekstraklasy. Pytanie brzmi, kto poprowadzi zajęcia ŁKS-u Łódź? Dwa dni temu został rozwiązany kontrakt z Kazimierzem Moskalem. Paweł Golański, były zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego i Reprezentacji Polski, tak komentuje odejście Moskala. Wszyscy w Łódzkim Klubie Sportowym mówili o tym, że trener ma bardzo mocną pozycję. Natomiast no, rzeczywistość napisała inny scenariusz. A co do nowego trenera? Gdzieś w kuluarach mówi się o trenerze stawowym, a więc tutaj dyrektor sportowy się przytuła. Bardzo dobrze z trenerem stawowym się znają, bo wcześniej był zawodnikiem. Razem pracowali na ławce trenerskiej, a więc na pewno gdzieś tam filozofia gry w obecnym czasie jest zbliżona do tego, co wcześniej prezentowały zespoły prowadzone przez trenera stawowego. Czy to będzie Wojciech Stawowy, powinniśmy się dowiedzieć na dniach. I na koniec o wczorajszej wyjątkowej imprezie Wings for Life. To jedyny bieg na świecie, w którym wszystkie zebrane środki trafiają na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Na starcie stanęło ponad 80 tysięcy biegaczy z całego świata. W dobie pandemii wszyscy musieli użyć specjalnej aplikacji. Jedną z uczestniczek była nasza tenisistka Iga Świątek. Ja dobiegłam do 6 kilometra, właściwie niecałe 6 kilometrów przebiegłam. Ciężko to nazwać dobrym wynikiem. Sporty wytrzymałościowe to nie jest moja mocna strona. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w takiej inicjatywie i że w ogóle mieliśmy możliwość pobiegnięcia mimo całej sytuacji z koronawirusem. No i mam nadzieję, że za rok będę miała okazję biec razem z tłumem ludzi, co na pewno będzie bardziej ekscytujące. Tak czy siak, wczoraj zebrano ponad 3 miliony euro. Trójka jest patronem Wings for Life od pierwszej edycji. Kolejne wiadomości za godzinę. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać i bardzo dobrze, bo sucho, najwięcej rozpogodzeń natomiast na południu i na wschodzie, ale możliwe także burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Dziś na termometrach od 10 stopni na Podhalu, na wybrzeżu 12, 14 na Pomorzu Zachodnim, w zdecydowanej większości regionów dziś 16 stopni, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura rzadko się zdarza. Na Podlasiu dziś najcieplej 17 stopni. W kalendarzu dziś dzień strażaka i hutnika obchodzony w dniu świętego Floriana, a przysłowie na dziś mówi: deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak.

po to samo, po co pawią są przepiękne ogony, po to, żeby zwabić partnerkę, po to, by mieć w tym względzie większe szanse niż inne indyki. Z kolei partnerce chodzi o to, by mieć potomstwo z osobnikiem zdrowym i takim, który zabezpieczy, zapewni opiekę jej młodym, czy jej i młodym. W oczach indyczki to indyk, który ma właśnie duże, jaskrawo-czerwone korale, jest lepszym kandydatem od indyka, który no, nie ma dużych i nie ma jaskrawo-czerwonych korali. Podobną rolę w świecie zwierząt spełnia zresztą bardzo wiele takich atrybutów, na przykład wizualnych. Kolorowe pióra, imponujące poroże, lśniąca sierść, duża zmierzwiona grzywa, albo piękne śpiewy, czy jakieś wycie, albo rodzaj jakiegoś innego rytualnego zachowania. W świecie zwierząt to raczej panowie są bardziej spektakularni, a partnerki no nie muszą takie być, bo to one wybierają sobie partnera, a nie partner partnerkę. U ludzi jest odwrotnie. Ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że panowie nie muszą się starać, ale przynajmniej w naszej kulturze, jeśli chodzi o atrybuty zewnętrzne, takie jak ubiór czy chociażby fryzura, to raczej panie są bardziej efektowne i widowiskowe. I mnie się wydaje, że ja nie powinienem chyba dalej iść w tym kierunku, bo to jest grunt wyjątkowo grząski, także pozostajmy przy indykach. Tak. Nie idźmy tą drogą. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie doktorze i do usłyszenia do jutra w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi z kosmosu. 16 minut po godzinie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. We'll be right back. Wilki z polskiego topu wszechczasów. Wielkie święto za nami. W weekend majowy, kto przegapił, to będzie okazja do tego, żeby jeszcze wracać do tego dwudniowego święta polskiej muzyki. Także dziś w audycji. A dziś, jak słyszeliśmy w serwisie, otwarte zostaną hotele, galerie handlowe i muzea. O tym, jakie placówki będą otwarte, jakie zasady związane z koronawirusem będą w nich obowiązywały, porozmawiam z naszym gościem jeszcze przed godziną 10. Teraz 21 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Od dziś drugi etap odmrażania sportu, na przykład orliki czy boiska tenisowe, obiekty sportowe na otwartym powietrzu będą udostępniane i będzie można z nich korzystać, ale oczywiście są pewne ograniczenia. O tym, by znów usłyszeć odgłosy dobiegające z osiedlowych boisk. Dźwięk odbijanej piłki tenisowej marzy wielu z nas. Na razie nie można będzie pójść na basen czy do fitness klubu, ale na lekcję tenisa już tak, mówi Paweł Marciszewski, trener tenisa. Możliwe będzie przebywanie na jednym korcie 4 osób, jeśli chodzi o amatorów. Procedura będzie taka, że 2 osoby na odrębnych połówkach muszą się znajdować lub dzieci też grupy do 4 osób na jeden duży kort tenisowy, w tym dzieci w maseczkach muszą być i trener również w maseczce. Więc to są takie dość sztywne i konkretne procedury przekazane przez Polski Związek Tenisowy. Nie będzie można jednak korzystać z pełnej infrastruktury obiektu tego typu. Z toalety może skorzystać. Nie będzie mogło korzystać z szatni. Kluby będą musiały to zrobić, czyli wydzielić konkretne strefy albo je po prostu pozamykać. Na pewno też kluby muszą być przygotowane ze środkami dezynfekcyjnymi, bo taki jest też przykaz, żeby wszystkie sprzęty czy ławki były dezynfekowane dość regularnie, łącznie z tym, żeby były dostępne dla dzieci, żeby nawet co 15 minut dziecko mogło sobie te rączki dezynfekować. W przypadku boisk, tak zwanych orlików, także są obostrzenia, mówi Grzegorz Herbuś z Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini na Dolnym Śląsku. Na tym obiekcie możemy mieć grupę 6-osobową. Tutaj prosta sytuacja jest z grupami zorganizowanymi, bo mamy tak jakby listę uczestników i rezerwacje na dane godziny. Cały czas zastanawiamy się, bo to właściwie jest sytuacja nowa, jak rozwiązać otwartość tych boisk na co dzień dla użytku otwartego. No też rozważamy, że instruktorzy po prostu muszą na tych obiektach być. Otwarte boiska dają też pewne możliwości klientom fitness klubów, mówi Sebastian Pietrowicz, trener. Myślę, że największy benefit będą z tego mieli właśnie trenerzy personalni, którzy będą mogli w pełni korzystać z tych udogodnień. Możliwość prób podejmowania ćwiczeń i treningów na dworzu, jakby na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni. Właściciele i klienci fitness klubów muszą jednak jeszcze poczekać. Orliki boiska będą otwarte do 5 do 6 osób. No, że w klubach jest po kilkaset, po kilka tysięcy osób, to można wyobrazić sobie, jak to w praktyce wygląda, ile tych osób może realnie brać udział w tych zajęciach. Więc raczej traktujemy to, że jest to początek całkowitego odmrożenia w całej gałęzi sportu. Nie wszystkie też boiska będą w stanie sprostać rygorystycznym wymogom. A otwartość tych boisk, no trzeba przemyśleć temat, cały czas nad tym myślimy, czy będzie otwarta jak zawsze non-stop, czy musimy ograniczyć to jakoś godzinowo, bo wymogi, że tak powiem, narzucają na nas, że musimy też te osoby rejestrować. Podsumowując, z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać przy zachowaniu dystansu społecznego. Gdy docieramy do obiektu sportowego, musimy to zrobić w maseczce. Natomiast przebywając na przykład na boisku, nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Trzeba dezynfekować urządzenia po każdym użyciu i każdej grupie, a także ręce wchodząc i wychodząc z obiektu. Korzystamy też z osobistego sprzętu. Informacje na temat drugiego etapu odmrażania sportu zebrała nasza reporterka Izabela Woźniak. Za chwilę nowy cykl w Trójce. 3 słowa od eksperta, wcześniej z muzycznego kalendarza. Już teraz Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost,

Pierwsze pytanie jest od pana Bartka. W informacji o przyznaniu świadczenia, którą dostałem, jest napisane, że decyzja jest ważna do maja przyszłego roku. Czy to znaczy, że program może zniknąć? Powiem szczerze, że to być może wynika z jakichś przyczyn technicznych, jeżeli chodzi o sposób rozliczania wniosków, bo jesteśmy w sytuacji troszkę szczególnej dzisiaj w związku z COVID-em. Natomiast to absolutnie nie wynika z żadnych planów ograniczania tego programu. Pan Stanisław pyta, czy są plany waloryzacji tego programu? Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów ani kasowania tego programu, ani wprowadzania zmian. Kolejne pytanie mamy od pani Sandry. Czy są jakieś wiarygodne dane o wpływie programu 500+ na demografię w Polsce? W tym czasie urodziło się w Polsce o 102 tysiące dzieci więcej niż wynikało to z prognozy demograficznej GUS-u z roku 2014, porównując to do wariantu wysokiego, czyli tego najbardziej optymistycznego. GUS swoje prognozy publikował w trzech wariantach, w wariancie wysokim, średnim i niskim. I jeżeli się porównamy do wariantu wysokiego, czyli tego pokazującego największą liczbę urodzeń, porównując to ze stanem rzeczywistym przez te 4 lata, mamy o 102 tysiące urodzeń więcej. I ostatnie pytanie od pani Barbary. Jak w tym roku będzie wyglądało składanie wniosków, jeśli nie zmieni się sytuacja epidemiczna w Polsce? Trudno powiedzieć, bo to jeszcze jest czas przed nami. Sytuacja się zmienia dynamicznie. Ja mam nadzieję, że na tym etapie wrócimy już do normalności. Wiemy, że działa już w tej chwili system elektronicznego naboru wniosków o świadczenie 500+ i ten system będzie również utrzymywany. Także nie ma żadnego zagrożenia związanego z niemożliwością złożenia tych wniosków. Cały czas zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Jutro porozmawiamy o oszczędzaniu na emeryturę i pracowniczych planach kapitałowych. A pytanie można cały czas wysyłać na maila bez polskich znaków ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Państwo zadają pytanie, a my kierujemy je do eksperta, który zna odpowiedź. Nowy cykl poradników w Trójce. Trzy słowa do eksperta. Ponownie jutro po 7:30. Przypomnę, ekonomia@polskieradio.pl. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. No i teraz czas na prognozę pogody. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać i bardzo dobrze, bo sucho, więc niech pada najwięcej rozpogodzeń, bo i te możliwe dziś też na południu i na wschodzie. Możliwe także burze, szczególnie w górach. Wysoko w górach, prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. W dzień od 10 stopni na Podhalu, 14 na Pomorzu Zachodnim, w zdecydowanej większości regionów dziś 16 stopni, a najwyższa temperatura co rzadkość na Podlasiu do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję w imieniu redakcji gospodarczej za życzliwe słowa, między innymi od pana Pawła. Krótko, jasno i maksymalnie praktycznie. O, to. Przypomnę, trzy słowa od eksperta, także jutro po 7:30. Krótko i na temat. Państwo zadają pytanie, kierujemy je do eksperta, który udziela odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego czeka na pytanie pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. O, bez polskich znaków, ekonomia w trójce. Polecamy serdecznie. A teraz już za 24 minuty 8. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Przepiękną piosenkę Love's in Need in Love Today ze swego największego podwójnego albumu Songs in the Key of Life na koncercie One World Stevie Wonder połączył z hołdem dla niedawno zmarłego Billa Withersa piosenką Lean on Me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise we know that there's always tomorrow. When you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on. It won't be long, and I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, and you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem and you'll understand. Hey, we all need somebody to lean on. Good morning, evening, friends. It's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. Is that love's in need of love today? Kolejna historia muzyki i spotkanie z cyklem muzycznym Piotra Meca. Jutro także po 7:30 niezmiennie polecamy i zachęcamy. Poniedziałek, 4 maja przed nami. Słońce obudziło się przed samą piątą, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Floriana, Grzegorza, Moniki i Władysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia w dniu wszystkich strażaków, w dniu ich święta. Wszystkiego dobrego, nie tylko strażakom, także hutnikom. Do życzeń dołączamy piosenkę. Świecy kropą być, znaczyć każdy. życia wziąć to, co chcę. Dziś wiem, życie cudem jest, co chcę, mogę z niego mieć jak dźwięk, słyszę jego głos, co dzień, pragnę więcej. Po lekkich śladach bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg, natura już ubiera cię, a krawcy świata słyszy ją strój, nie daj się. Za 18 minut ósma, jak zwykle o tej porze, po raz pierwszy dziś ze studia z widokiem na las przenosimy się do studia na skraju innego lasu. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, ptaki ze wschodu witają ptaki z północy oraz ze Śródmieścia. A gościem naszym jest poseł Tomasz Trela z klubu Lewicy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Panie pośle, w obozie władzy poważnie rozważana jest dymisja prezydenta, twierdzi Onet. O 8.15 prezydent Andrzej Duda ma wygłosić oświadczenie. Gdyby Andrzej Duda dobrowolnie zrzekł się stanowiska, to wtedy można by rozpisać wybory prezydenckie w dowolnym terminie do połowy lipca. Czy to jest według pana prawdopodobny scenariusz? Myślę, że mało, dlatego że jak znam pana posła Kaczyńskiego i jego determinację, to on na takie ustępstwa nie chce się godzić, a to by było jednak daleko idące ustępstwo. Ja zresztą się bardzo dziwię obozowi władzy, dlatego że leży na stole rozwiązanie między innymi Lewicy, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i tak naprawdę przedłużenie kadencji prezydenta do momentu, kiedy w Polsce będzie bezpiecznie na zorganizowanie wyborów. I to jest rozwiązanie racjonalne, rozsądne, konstytucyjne, zgodne z prawem. Nie trzeba kombinować, nie trzeba się spotykać, nie trzeba nikogo przekonywać do swoich racji. Można byłoby ponad podziałami politycznymi takie rozwiązanie przyjąć i myślę, że wszyscy byliby z tego zadowoleni. Ci, którzy chcą głosować, mieliby poczucie, że zagłosują, ale jak będzie bezpiecznie. Ci, którzy kandydują, mogliby zaplanować swoje działania kampanijne. No i pan prezydent Duda miałby też pewien komfort w dokończeniu swojej kadencji. A jak pani panie wie, pośle, nie wiem jak dobrze pan zna Jarosława Kaczyńskiego, ale w tej sytuacji, gdyby zostało takie rozwiązanie zastosowane, no to on w 100% panuje nad sytuacją. Tak, ale przyzna pani, że dymisja prezydenta podyktowana koniunkturalizmem politycznym w bardzo słabym świetle stawia pana prezydenta Dudę. Ja oczywiście nie będę oponował, natomiast to pokazuje, że pan prezydent Duda jest dość słabym prezydentem, ponieważ musiał wykonać polityczny nakaz. On przestaje pełnić funkcję prezydenta, a jak słyszę, ma kandydować na kolejną kadencję. No karkołomne dość zadanie. Dobra, ale to zostawmy już te spekulacje, bo wszystko się wyjaśni za mniej więcej pół godziny. Myślę, więc że o 8.15 nie będzie o tym dyskusji. Myśli pan, że nie. Dobrze. Myślę, że będzie to oświadczenie bardziej programowe niż strategiczno-polityczne. No zobaczymy, a na razie od wielu dni krążą opowieści o, jedni mówią, kłusowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości w opozycyjnych klubach, inni o kuszeniu. Klub Lewicy nie jest takim domniemanym terenem łowieckim ze względów ideowych. Oczywiście, że tak. I ja osobiście nigdy żadnego telefonu od działacza Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymałem i z tego co wiem, ani żadna moja koleżanka, ani żadny kolega takiego telefonu nie otrzymał, ale to dobrze, dlatego że to pokazuje bardzo jednoznacznie, że Lewica nie jest potencjałem łowieckim w obozie Jarosława Kaczyńskiego i to dobrze dla wyborców Lewicy, że żadne konszachty z Lewicą nie będą realizowane, ale słyszę w kuluarach sejmowych, że na część konserwatywną Platformy Obywatelskiej są zakusy, na część PSL-u są zakusy. No zobaczymy, a Lewica ma natomiast zakusy na... wyjdzie. Lewica ma natomiast zakusy na osieroconych wyborców Platformy. Zaapelował pan między innymi o głosowanie wyborców Platformy na Roberta Biedronia. Jest pan przekonany, że ci wyborcy są rzeczywiście sierotami, bo przecież zarówno w radiu, jak i w telewizji są nadawane audycje Komitetu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie tak dawno będą z gościem Trójki. Pani marszałek powiedziała, że weźmie udział w przedwyborczej debacie w telewizji, więc sytuacja nie jest jednoznaczna. Czy według pana jest jednoznaczna? I dlatego, że ona nie jest jednoznaczna, trzeba było zaapelować do wszystkich zwolenników Platformy i potencjalnych wyborców Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, dlatego, że ja też rozmawiam z wyborcami Platformy Obywatelskiej, zwolennikami pani Kidawy-Błońskiej. Oni naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Część nie chce pójść na wybory, bo słucha swojej kandydatki, ale część na wybory chce pójść, więc jak ma pójść na wybory, bez względu na to, kiedy one będą, to ja zaapelowałem, żeby zagłosować na człowieka, który jest zbliżony poglądami, jeżeli chodzi o takie minimum programowe Platformy Obywatelskiej i na pewno nie ucieknie z placu boju, nie myśli o bojkocie. A jakie jest to minimum programowe? No wie pani, jeżeli na przykład Platforma Obywatelska mówi w kwestiach obyczajowych o związkach partnerskich, bo tylko mówi, zaznaczam, to my oczywiście to zrobimy. Jeżeli Platforma Obywatelska mówi o in vitro, to my to zrobimy. Jest część elektoratu Platformy Obywatelskiej, który chce na przykład rozdziału państwa od kościoła. Robert Biedroń o tym mówi i to zrobi. Jest część elektoratu Platformy Obywatelskiej, która mówi o wyprowadzeniu lekcji religii ze szkół. Robert Biedroń o tym mówi i to zrobi. Ja mówię o takim elektoracie, przecież ja nie oczekuję, że 5 milionów wyborców z 13 października zeszłego roku pójdzie zagłosować na Roberta Biedronia, ale oczekuję, że część ludzi, którzy dzisiaj są w kropce, powiedzą dobrze, no skoro jest ten facet, jest ten Biedroń, to popatrzę, jaki on ma program, popatrzę, co on sobą reprezentuje i może pójdę na niego głosować. Przyzna pani, że taka kampania, gdzie kandydatka najpierw zawiesza kampanię, później mówi, że nie weźmie udziału w głosowaniu, a bierze udział w debatach, emituje bezpłatne ogłoszenia wyborcze, jest dość dziwna i przyznam szczerze, ja jestem uczestnikiem sceny politycznej, byłem samorządowcem, teraz jestem parlamentarzystą, brałem udział w wielu wyborach, ale takiej kampanii lidera politycznego jeszcze w życiu nie widziałem, więc apeluję i ponownie apeluję dzisiaj na państwa antenie do wszystkich zwolenników Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeżeli macie zostać w domu, nie zostawajcie, zagłosujcie na Roberta Biedronia, który na placu boju, no tak, ale ci prezydenta zostanie do samego końca. Ci wyborcy też mają wybór, bo jest Władysław Kosiniak-Kamysz, jest także Szymon Hołownia, są inni kandydaci, ale zostawmy to. Panie pośle, są sondaże, które pokazują, że zaledwie około 30% obywateli zamierza wziąć udział w majowych wyborach. Coraz więcej sondaży pokazuje też, że zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy w pierwszej turze jest wielce prawdopodobne, a rywale pozostają daleko w tyle. O co w tej sytuacji państwo walczą? Znaczy ja pani powiem też swoją analizę, dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, że dzisiaj, kiedy obywatele nie wiedzą, kiedy będą wybory, bo tak naprawdę nie wiedzą. Wiedzą chyba tylko tyle, że 10 maja wyborów z punktu widzenia organizacyjno-technicznego i praktycznego nie uda się zrobić. Są strasznie zdemobilizowani. Ale ja znam elektorat Lewicy. Znam elektorat Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wszystkich partii lewicowych. Kiedy elektorat Lewicy dowie się, że wybory są wtedy i wtedy i nie ma odwrotu, ta mobilizacja będzie większa. I pani wie i ja wiem, że każde badania, które pokazują większe zaangażowanie wyborców w akty głosowania, to mniejsze poparcie dla Andrzeja Dudy. Jeżeli ta frekwencja będzie około 50%, może 60%, może 55%, a może 45%, Andrzej Duda nie wygra wyborów w pierwszej turze. I my walczymy o jedno, my walczymy o to, aby Robert Biedroń znalazł się w drugiej turze. A różnice między kandydatami od miejsca 2 do miejsca 6 są naprawdę minimalne. Dzisiaj przy tych frekwencjach jeden punkt procentowy to 100 tysięcy głosów. Lewica 13 października dostała 2 300 000 głosów. To jest naprawdę bardzo potężny potencjał wyborczy, który jest sprawdzony pół roku temu. Dzisiaj trzeba ten potencjał zmobilizować i ja wierzę w jego mobilizację pod warunkiem, że będzie precyzyjnie podany ostateczny termin wyborów. Panie pośle, do bojkotu wyborów oprócz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nawoływali także, że tak powiem, guru lewicy, między innymi Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. Dlaczego państwo nie słuchają ich głosu? Na pewno łatwiej jest z pozycji doświadczenia politycznego komentować i analizować sytuację. Natomiast ja powiem pani tak, ja odpowiadam za kampanię wyborczą Roberta Biedronia. Robert jest kandydatem i gdybyśmy my nawoływali do bojkotu jako ci, którzy dzisiaj są liderami politycznymi lewicy, no to cóż ten elektorat miałby z takich liderów, którzy boją się, nie startują, wycofują w trakcie walki. Dzisiaj ludzie lewicy, wyborcy lewicy oczekują, że ich przedstawiciele będą walczyć. Będą walczyć do samego końca. Zarówno o sprawy socjalno-społeczno-bytowe, jak i w kampaniach wyborczych. Ja szanuję Aleksandra Kwaśniewskiego, szanuję Leszka Millera, ale dzisiaj się z nimi nie zgadzam. I powiem pani więcej. Gdyby Aleksander Kwaśniewski był dzisiaj na miejscu Tomasza Treli i kierował sztabem wyborczym kandydata na urząd prezydenta, na pewno by się z kampanii nie wycofał, bo znam pana Aleksandra Kwaśniewskiego, wiem, że jest politycznym fajterem i na pewno... Myślę, że Aleksander Kwaśniewski byłby na miejscu Roberta Biedronia, jeśli już tak, byłby ale, na czymś ja miejscu. Mówię, ja wiem, ale ja tak mówię hipotetycznie oczywiście. Aleksander Kwaśniewski, prezydent dwóch kadencji, najlepiej oceniany prezydent, ale jak dzisiaj teraz używam sobie takiego porównania, to wiem, że gdyby panowie dzisiaj uczestniczyli w życiu takim partyjno-politycznym stałym, to też by mieli inne podejście, inny pogląd do tej sytuacji, więc z wielkim szacunkiem, ale wie pani, co powiem pani o jeszcze jednej rzeczy. Mam nadzieję, że jeżeli te wybory nie odbędą się 10 maja, a uważam, że się nie odbędą i będzie podany inny termin, to będzie refleksja i myślę, że panowie premierzy i pan prezydent wezmą udział w tych wyborach. Będę ich do tego też gorąco i serdecznie namawiał. Panie pośle, ale ponieważ państwo deklarują, że nie wycofują się z wyborów, nawet jeśli one będą korespondencyjne i 10 maja, to proszę wytłumaczyć, dlaczego jednocześnie tak bardzo państwo to krytykują, łącznie ze składaniem zawiadomień do prokuratury i wniosków do Najwyższej Izby Kontroli dotyczących organizacji wyborów. Jak to rozumieć? Proszę to wytłumaczyć swojemu elektoratowi, bo to jest takie trochę za, a nawet przeciw. Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że dzisiaj mówimy o wyborach korespondencyjnych, które nie mają podstaw prawnych. Jak ja słyszę, że pan premier Sasin podejmuje wszelkie czynności, wszelkie działania i decyzje, żeby drukować karty wyborcze, żeby przygotowywać pakiety wyborcze, nie mając do tego podstawy prawnej, to przyznam szczerze, jako osoba publiczna włos na głowie mi się jeży, bo to jest jawna niegospodarność. Bo jeżeli te przepisy nie wejdą w życie, to te wszystkie pieniądze wydane na druk tych kart do głosowania, przygotowania pakietów, zatrudnienia ludzi, pójdą do kosza. Dobrze, ja rozumiem akurat tę część, panie pośle, rozumiem tę część punktu widzenia, ale druga część jest taka, że mimo wszystko weźmiemy udział w tych wyborach. Dlatego, że dzisiaj opozycja nie ma większości, jak sama nazwa mówi, i jest opozycją. I dzisiaj opozycja nie decyduje o tym, kiedy będą wybory, tylko dzisiaj niestety w rolę konstytucji wcielił się poseł Jarosław Kaczyński i on chce wskazywać termin wyborów. I my mówimy bardzo precyzyjnie. Możemy się z tym nie zgadzać, może nam się to nie podobać, ale na placu boju jesteśmy, bo robimy to dla swoich wyborców. Ja zbierałem podpisy pod kandydaturą Roberta Biedronia. Zebraliśmy ich 300 tysięcy, mimo tego, że już trwała epidemia. Ja mam dzisiaj powiedzieć tym wyborcom, wiecie co, nam się te wybory nie podobają i my będziemy siedzieć w domu, będziemy siedzieć w kącie i wygra prezydent Duda i co później zrobimy? Wyjdziemy ze świeczką pod sąd albo będziemy chodzić i krzyczeć konstytucja? Nie, to jest test, to są wybory. 5 lat czekałem na to, żeby móc zagłosować, móc przekonywać do tego, żeby Andrzej Duda nie był prezydentem i będę to bardzo konsekwentnie robił, ale powiem jeszcze jedno.